گفتن موسی علیه السلام گوساله پرست را که آن خیال اندیشی و حزم تو کجاست؟ گفت موسی با یکی مست خیال که بداندیش از شقاوت و زلال، صد گمانت بود در پیغمبری با چنین برهان و این خلق کریم. صد هزاران معجزه دیدی ز من، صد خیالت می فزود و شک و زن. از خیال و وسوسه تنگ آمدی، تن بر پیغمبریم می زدی. گرد از دریا برآوردم عیان، تا رهیدیت از شر فرعونیان. ز آسمان 40 سال کاسه و خان رسید، و از دعایم جوی از سنگی دوی. این و صد چندین و چندین گرم و سرد، از تو ای سردان توهم کم نکرد. بانگ زد گوساله ای از جادویی، سجده کردی که خدای من تویی. آن توهمات را سیلاب برد، زیرکی باردت را خواب برد. چون نبودی بدگمان در حق او، چون نهادی سر چنان ای زشت رو؟ چون خیالت نامد از تزویر او، و از فساد سحر احمق گیر او؟ سامری خود که باشد ای سگان، که خدایی برتراشد در جهان؟ چون در این تزویر او یک دل شدی، و از همه اشکالها عاطل شدی؟ گاو می شاید خدایی را بلاف، در رسولیم تو چون کردی خلاف؟ پیش گاوی سجده کردی از خری، گشت عقلت سید سحر سامری. چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال، اینت جهل وافر و عین زلال. شه بران عقل و گزینش که تو راست، چون تو کان جهل را کشتن سزاست. گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت، که احمقان را این همه رغبت شگفت؟ زان عجبتر دیده اید از من بسی، لیک حق را کی پذیرد هر خسی؟ باطلان را چه رباید باطلی، عاقلان را چه خوش آید عاطلی؟ زان که هر جنسی رباید جنس خود، گاو سوی شیر نر کی رو نهد؟ گرگ بر یوسف کجا عشق آورد، جز مگر از مکر تا او را خورد؟ چون ز گرگی وارهد محرم شود، چون سگ کهف از بنی آدم شود. چون ابوبکر از محمد برد بو، گفت هازا لیس وجه کاذب. چون نبود بوجهل از اصحاب درد، دید صد شق قمر باور نکرد. دردمندی کش زبام افتاد تشت، زو نهان کردیم حق پنهان نگشت. من که او جاهل بود از دردش بعید، چند بنمودند و او آن را ندید. آینه دل صاف باید تا درو، واشناسی صورت زشت از نکو.